داتا آپ نے ابھی بے خوابی کے علاج بیان فرمائے، صبح تہجد یا فجر کے لیے جلدی آنکھ کھل جائے اس کے بھی طریقے ارشاد فرما دیجیے. سورہ کہف کی آخری چار آیتیں پڑھنے اور یہ نیت کرنے کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے. سجرے محنت میں سجرے اطاریہ میں الحمدللہ، تو اس کو آپ پڑھ لیں. ہو سکتا ہے ایک دو دن تین دن چار دن میں آپ کی آنکھ نہ بھی کھلے تو مایوس نہیں. اس کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں تو ان شاء اللہ عادت پڑ جائے گی اس آیت کی برکت سے اور آپ کی آنکھ کھلے گی. اچھا، اور اس کا دنیاوی مادی طریقہ یہ ہے کہ الارم سرانے رکھ لیں، گھنٹی بجنے والی گھڑی، وہ انشاءاللہ آپ کو اٹھا دیں گی. جتنے بجے اٹھنا اتنے بجے سیٹ کر لیں گھڑی کو. ایک سے کام نہیں چلتا، دو رکھ لیں، دو دو چار چار منٹ کے، پانچ پانچ منٹ، دس دس منٹ کے فاصلے پر. ایک بجے گی پھر نہیں کھلی، دوسری بجے گی پھر، تیسری انشاءاللہ اٹھا دے گی. ایک سے آواز والے الارم آتے ہیں، کسی کو کہہ دیں کہ وہ اٹھا دیں. اگر رات کو دیر سے سونے سے آنکھ نہیں کھلتی، رات کو دیر سے سوتے ہیں تو نہیں کھلتی، تو پھر واجب ہے کہ جلدی سو جائے. اگر جلدی سونے کا کھل جاتی ہے تو پھر ناجائز ہے اگر آپ رات کو دیر سے سوئیں گے. تو آپ کو اٹھا دیتا ہے اور اپنی کبھی بھی فجر قضا نہیں ہو رہی، اٹھنے کی ترکیب ہے، تو پھر رات کو اگر دیر سے سویا تو پھر گناہ گار نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب.